NOS-journaal. 25 spelers in het betaald voetbal hebben sinds oktober 2021 gegokt op wedstrijden waarin ze zelf speelden of op hun eigen competitie. Dat is strafbaar. In een aantal gevallen doet de politie onderzoek. Het zijn 6 spelers in de Eredivisie en 19 uit de Eerste Divisie. Die aantallen komen van een meldpunt van de Kansspelautoriteit. Ze staan in een zogenoemde trendanalyse die in handen is van de NOS. De vakbond voor profvoetballers is niet verrast. Eerder bleek al uit een enquête onder 200 voetballers dat 11% gokt op eigen wedstrijden of competities waar ze zelf aan meedoen. In het oosten van Congo zijn zeker 10 mensen omgekomen bij een bomaanslag op een kerk. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens het leger zit de rebellengroep ADF achter de aanslag. De groep heeft banden met de Islamitische Staat. Die heeft inmiddels de verantwoordelijkheid opgeëist. Na de aanslag is iemand uit Kenia aangehouden. Het oosten van Congo wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld. In het gebied strijden meer dan 100 gewapende groepen om de macht. Het dodental van een Russische raketaanval op een flat in Oost-Oekraïne is opgelopen tot 29. Volgens de autoriteiten in de Dnipro is er weinig hoop meer op overlevenden, hoewel nog tientallen mensen worden vermist. Tot en met vanmiddag zijn er 39 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. De aanval op de flat was gisteren. Rusland bestookte toen meerdere steden. In Kharkov en Lviv waren de aanvallen gericht op belangrijke infrastructuur. De ontruiming van het Duitse dorp Lützerath is voltooid, zegt de politie. Sinds woensdag zijn er zo'n 300 actievoerders weggehaald. Ze bezetten het dorp om te voorkomen dat er op die plek bruinkool wordt gewonnen. 2 activisten zitten nog in een tunnel. Ze worden daar door medewerkers van een energiebedrijf uitgehaald. De Belgische minister De Croo heeft plannen aangekondigd om de drugshandel via de haven van Antwerpen harder aan te pakken. Zo wil hij strengere controles op binnenkomende zeecontainers. Ook komt er een speciale politiedienst die in de Antwerpse haven gaat patrouilleren. In de haven werd vorig jaar een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Feyenoord is in de stand van de Eredivisie 2 punten uitgelopen op Ajax en PSV. De Rotterdammers wonnen vandaag gemakkelijk van FC Groningen. Het werd 0-3. PSV lukt het vanmiddag niet om te winnen. De ploeg speelde gelijk tegen Fortuna Sittard. Het werd 2-2. Ook Go Ahead Eagles tegen Utrecht werd 2-2. Emmen Cambuur eindigde in 0-0. En dat was eerder vandaag ook de eindstand van NEC Vitesse. Dan nog het weer, af en toe nog een bui. De wind neemt in kracht af vanavond. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 4 graden. Morgen trekt er vanuit het zuiden regen over. En ook dan wordt het hooguit 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vrijmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 25 juni 2023 Frans Huismans en de Bergense School. Een tentoonstelling die je gezien moet hebben. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Ben jij het type, ja, ik wil alleen de allerbeste deal. Dan wil je niet dat kosten je beleggingsrendement opeten. Daarom krijg je bij de Giro alle voordelen van een veelbekroond platform tegen ongekend lage tarieven. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Hoor je dat? Een 2-euro-munt. En die kan je zomaar miljonair maken. Want bij Lotto maak je al voor 2 euro kans op de jackpot. En dat klinkt ongeveer zo. Elke 2 euro heeft het in zich. Dus ga snel naar lotto.nl en speel mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het kwartet van meestertrompetist Avishai Cohen. Op donderdag 2 maart. Ze spelen werken van Naked Truth, een van de mooiste jazzalbums van het afgelopen jaar. Bestel op concertgebouw.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Help. Kunstmatige intelligentie bereikt nu al een IQ van 80. Een gevaarlijk omslagpunt volgens sommigen die wijzen op het ontbreken van een geweten. Ik weet niet hoe hoog het IQ van voetballers is die op hun eigen wedstrijd gokken. Wel vrees ik dat het geweten bij hen ook afwezig is. Welkom bij het oog van deze zondag. Zometeen een reactie van Marjan Olvers op dit nieuws. En dan de vraag of Schiphol wel overweg kan met het idee van krimp. En daar hebben we Ties Joosten voor uitgenodigd. Hans Renders las Bernards Oorlog van Dick van der Meulen over de oorlogsjaren van prins Bernard. En violiste Lisa Vestman werd in Engeland bejubeld. 2 avonden trad ze op in de beroemde Londense Wigmore Hall met sonates en partita's van Bach. De Himalaya's voor violistes. En om 11:55 een record. Wolfgang Schäuble zit 50 jaar in de Bondsdag. Nou, genoeg te doen het komende uur. Snel naar het nieuws van vandaag. Yeti Airlines jetliner crashed on Sunday. Zondag 15 januari. In Nepal zijn zeker 68 mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Het gebeurde bij de toeristische stad Pokhara, het startpunt van veel trektochten door de Himalaya. Nepal is home to 8 of the world's 14 highest mountains, including Everest, and sadly has a record of air accidents. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het weer goed was. The spokesman for Nepal's Civil Aviation Authority says that the weather was clear at the time of the accident. Een gokje wagen op voetbalwedstrijden. Ik noemde het net al. Sommige mensen doen het, anderen vinden het zonde van het geld. Nee, gewoon hard werken voor je geld. Het beste. Ja. Ik heb het weer aan mijn kinderen gegeven. Profvoetballers doen het soms ook op hun eigen wedstrijden. Maar dat is verboden. Wat we horen is dat de regels rondom gokken niet altijd duidelijk zijn. Tientallen profs hebben het gedaan, blijkt uit een vertrouwelijk rapport in handen van de NOS. Spelersvakbond VVCS zegt... Dat is onwetendheid. De vakbond gaat daarom langs bij profclubs om informatie te geven over gokken. Ook hebben ze het over matchfixing, want spelers worden daar regelmatig voor benaderd. Iedereen heeft social media, dus je kunt, iedereen kan je een verzoek sturen of wat dan ook. Alleen, spelers moeten wel weten dat ze daar sowieso niet aan mee moeten doen, uiteraard. Maar ook dat ze het moeten melden. Inwoners van Emmen raken niet uitgepraat over de dodelijke steekpartij van gisteren in een jeugdzorginstelling. Het heeft impact uiteraard op de familie, de vrienden. Het heeft impact op de medewerkers, het heeft impact op de gemeenschap van Emmen. Ik heb ook een heleboel reacties gekregen uit de gemeenschap. Ja, mensen zijn enorm geschrokken. Het is afschuwelijk. Volgens de burgemeester zijn nog veel vragen onbeantwoord. Uitzonderlijk incident binnen Jorneo, deze instelling. Dus in die zin roept het inderdaad ook heel veel vragen op wat er nou precies is gebeurd. De politie werd ingeschakeld nadat een meisje zich had gemeld bij het plaatselijke café. Ze stond daar in haar onesie op sokken, drijfnat, in paniek. En vertelde dat er iemand was vermoord. Het slachtoffer is een 26-jarige vrouw uit Groningen die daar werkte als begeleider. Deze excessen, die als ze zo voorkomen, ja, dan zie je dat de hele sector toch echt wel geschokt is. En ja, je ziet een soort van... Mensen gaan nadenken over, is dit werk nog wel wat ik wil doen? De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Jongeren van 16 en 19 jaar. In Leerdam haalden veel bewoners opgelucht adem. Het water van de Linge steeg niet meer. Mensen gingen vanmorgen massaal foto's maken van het hoge water. Ik vind het eigenlijk wel bijzonder om het een keer te zien, om het een keer mee te maken. Mooie kijk die hebben. Ook burgemeester Sjors Freulich wandelde er even naartoe. Dit is natuurlijk niet wat je heel graag wil, dat dit vaak gebeurt. En het zegt ook wel iets over het klimaat. Maar het is inderdaad een mooie zondag om even te wandelen, ja, zeker. Daar hadden 8 jongeren in Brabant geen tijd voor. Die deden een recordpoging trampolinespringen. We hebben gewoon 30 uur lang met 8 mensen, heel mijn familie, hebben gewoon aan deze stuk gesprongen. Om 2 uur vanmiddag was het genoeg. Het wereldrecord was met bijna 5 uur verbeterd. 3, 2, 1, 2! Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Eindelijk! Nou pak je een jaar is het gewoon gelukt. Ik ben zo blij. Profvoetballers gokken dus op wedstrijden waarin ze zelf spelen of andere wedstrijden uit hun eigen competitie. Marjan Olvers is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond, Marjan. Goedenavond. Of mevrouw Olvers, bent u verrast dat spelers dit doen? Ze zullen toch wel weten dat het niet mag? Dat ik verrast ben? Nee, ik ben niet verrast, omdat in 2013 deden wij al onderzoek naar matchfixing in Nederland en daaruit bleek, en dat was eigenlijk min of meer bijvangst, dat vooral sporters vrij veel gokken. En dat ze dat dan ook op hun eigen wedstrijden doen. Ja, daarvoor hebben wij destijds ook al gezegd, joh, dat mag niet. Maar zij zijn nog de preventie, zeg maar, kan nog wel een tandje beter. Nou ja, je zou toch gewoon aan moeten voelen dat dat niet kan, zou ik denken. Een soort gewetenskwestie. Ja, wat sporters soms zeggen is van ik gok op winst bijvoorbeeld, want ik doe gewoon mijn best. En dat is natuurlijk ook wat we van sporters wensen. Maar ook dat is niet toegestaan. He, dus het gokken op eigen wedstrijden is sowieso niet toegestaan. Ook niet als je dat doet om te winnen bijvoorbeeld. Ja. Hoe heeft de kansspelautoriteit dit vastgesteld, denkt u? Ik denk dat er, en dat zegt het bericht eigenlijk ook, hè, dat er meldingen zijn geweest bij daarbij. En dat zij daar nu verslag over doen. En er is een soort meldpunt waar je dat ook kan melden. Dus dat gokaanbieders dat hebben aangegeven bijvoorbeeld. Dat is op zich, gokaanbieders hebben die gegevens. Die weten namelijk, ze hebben een soort know your customer beleid, weet wie er speelt. Dus zij weten wie er spelen. En dat kun je natuurlijk makkelijk spiegelen aan bijvoorbeeld de lijsten van de sporters. Dus dan weet je of ze wel of niet gokken. Ze weten ook waarop ze gokken. Dus vermoedelijk zijn de meldingen zo gegaan. Ja, de KNVB wil graag weten om welke spelers het gaan. Moet die kansspelautoriteit hun namen prijsgeven? Nee, dat is op dit moment een probleem. De sport wil heel graag, hè, want het zijn sportregels die overtreden worden. Want het is niet in het strafrecht, maar het zijn echt sportregelgeving. Dus de KNVB heeft die gegevens nodig om maatregelen te treffen tegen die spelers. Die spelers zijn namelijk lid van de voetbalbond. En die alleen kan dan sancties opleggen. Maar daarvoor is de voetbalbond wel, moet natuurlijk wel over die gegevens kunnen beschikken. En op dit moment is, ja, dat is allemaal privacygevoelige gegevens, worden die gegevens dus niet zomaar gedeeld. Ja, en wat hangt de betrokken spelers boven het hoofd? Ik weet niet precies wat de sancties zijn, maar normaal gesproken gaat het om schorsing. En omdat als het gaat om gokken, weten we ook dat we dat absoluut niet willen. En moeten we eigenlijk ook de sporters tegen zichzelf in bescherming nemen. Normaal gesproken zijn de sancties best redelijk. Ook in onze omliggende landen. Wij hebben op dit moment nog maar 1 zaak gehad en daar ging het om een schorsing. Nou, we gaan het zien hoe dit afloopt. Hartelijk dank voor de snelle reactie, Marjan Olvers. En we gaan verder met de krant van morgen. Christian Bonenbakker. Niet Siewert van Linde verdiende het meest aan de coronapandemie, maar Frits Kroijmans, de Ferrari-dealer uit Hilversum. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. En ook de Telegraaf schrijft erover. Zijn dochterbedrijf, La Solec, verkocht voor 149 miljoen euro aan beschermingsmiddelen aan de overheid. Meer dus dan de mondkapjesdeal van Linde. Het bedrijf van Kroijmans leverde vooral medische isolatiejassen en maakte daarmee een winst van zo'n 35 miljoen euro. We hebben er flink aan verdiend, erkent een bestuurder van Kroijmans, maar er is niets mis met de transactie. Het ministerie van VWS wil niet zeggen of het van de miljoenenwinst op de hoogte was. De studie Fries dreigt slachtoffer te worden van taaleuthanasie, zegt Goffe Jensma in NRC. Hij was tot september de laatste hoogleraar Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dat is de enige plek ter wereld waar je Fries kunt studeren. Een nieuwe hoogleraar kwam er niet tegen de afspraken in. De studie wordt volgens Jensma, een Groninger, steeds onaantrekkelijker gemaakt. Eerst verdween de mogelijkheid gratis een tweede studie te doen. Daarna werd het moeilijk Fries als bijvak te kiezen. Fries is nu een kleine richting binnen de brede bachelor Minorities en Multilingualism. Ja, daar gaat het al missen. Ja. Geen wonder dat er nog maar 4 studenten zijn, zegt Jensma. Het doet hem duidelijk pijn. Een Groninger die het Fries probeert te redden, zegt hij. Helaas lukt het niet. Trouw schrijft over de onrust bij de Duitse partij De Groene vanwege de bruinkoolwinning waarvoor het dorpje Lutseraad moet wijken. Zo deed de jeugdbeweging mee met de bezetting van het dorp en 2000 partijleden hebben een open brief getekend tegen het beleid. Dat de Groenen als regeringspartij zowel nationaal als regionaal de bruinkoolwinning goedkeuren, wordt gezien als verraad. Maar de partijtop is eensgezind en zegt dat er juist goede afspraken zijn gemaakt om de bruinkoolwinning versneld te staken. Meer zou juridisch niet mogelijk zijn. En dan is het morgen Blue Monday, naar verluidt de meest deprimerende dag van het jaar. Daarom verschijnt er een speciale krant, de Blauwe Maandag, bedoeld als hoopvol tegengeluid, zoals de initiatiefnemers het omschrijven. In de krant een gedicht van Ingmar Heitse, getiteld Brief aan Blauwe Maandag. Ingmar komt trouwens morgen in het oog hierover vertellen. Een gedicht heeft hij erbij uitgezocht. Een kindertekening met een blij viking, een naaipatroon van modeontwerper Bonne Rijn en een interview met de oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, die uitlegt dat mislukken nog geen falen is. Plus een horoscoop waarin bijvoorbeeld de kreeft te horen krijgt dat het een topdag wordt als je je verwachtingen een beetje naar beneden bijstelt. De krant, helemaal in het blauw gedrukt, is te bestellen op deblauwemaandag.nl. Niet voor jezelf, alleen voor iemand anders. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, dit was Taylor Swift met Anti-Hero. We gaan verder met Hans Renders. Jij begint, John? Nee. Ja, zie je. Een leven in letters. Ja, Hans, meestal zit je op het einde van de uitzending, maar het is nu even omgedraaid. Het gesprek met Ties Joost komt zo meteen. Directeur van de Biografie Instituut. Het is namelijk weer tijd van de maandelijkse rubriek. Vorige week heb je verteld waar je allemaal naar uitkijkt het komende jaar. Maar nu gaat het weer over één boek. Wat heb je gelezen? Ja, Prins Bernhard. Ach. En je zou je afvragen, hoezo weer Prins Bernhard? Nou. Er zijn namelijk al een paar biografieën. Ja. Deze biografie moet ik eigenlijk een slice biografie noemen. Dat is een gedeelte uit het leven van Prins Bernhard, geschreven door Dick van der Meulen. We kennen hem allemaal. Goede biografen, Willem III, Multatuli niet te vergeten, Jacques Thijssen. En de titel is Oorlog in Prins in Ballingschap. En in feite is dit een opvolging, of misschien wel een correctie van een eerdere biografie uit 2014, als ik het wel heb. Misschien 2010. Ja. Van Annette van der Zijl. Ja, die had volgens mij het eerste deel van zijn leven onder de loep genomen. En die gaat officieel tot 1945, maar in feite is dat tot 1940. En nu heeft Dick van der Meulen een opvolging, dat kun je niet echt zeggen, want die houdt ook gewoon op na de oorlog. En dat komt omdat die oorlogsperiode van Bernhard, dat is een geweldig raadsel altijd. Toch vind ik het wel verrassend dat iemand anders dat stokje dus overneemt. En Annette van der Zijl, die voelde niet de behoefte om door te gaan met Bernhard? Nee, Annette van der Zijl die had helemaal genoeg van Bernhard. Want die had wel het plan om deel 2 te schrijven. Uh-huh. Maar op een gegeven moment kwam ze erachter. Ik zou zeggen, dat had ze van tevoren wel kunnen weten, dat Bernhard niet in alle opzichten een hele geschikte peer was. Maar hoe het ook zij, die Bernhard, dit is een studie op zichzelf. Ik zal niet al die boeken gaan noemen, maar ik heb het dus nu Annette van der Zijl genoemd, maar we moeten ook even noemen Alden Hodge. Die schreef in 1962 een soort heldenverering. Toen kwam Wim Klinkenberg, tegenovergestelde communist, die was overal tegen. Toen kwam Gerard Aalders, die heeft nu al 2 boeken geschreven, dus ook heel erg fel anti-Bernhard. Nu komt dus Dick van der Meulen, die ook zo geestig schrijft. Want dan zegt hij bijvoorbeeld in zijn dankwoord: ik bedank iedereen alfabetisch. Nou, dat is heel logisch, maar zegt hij erachter. Dat heeft als voordeel dat Gerard Aalders als eerste wordt genoemd. Hij heeft enorm veel plezier gehad van het archief van Gerard Aalders. Okay. Nou, waar gaat dat boek dan in feite over? Dat ga je nu vragen. Nee, ik wou weten wat voor nieuwe ontdekkingen er in dat boek staan. Ja, nou, het stikt eigenlijk van de nieuwe ontdekkingen. Want wat heeft Van der Meulen gedaan? Die heeft nog dieper dan al zijn voorgangers, niet alleen in alle studies en in het NIOT en het Nationale Archief, maar die is heel diep, dat heeft Aalders ook al een beetje gedaan, in de National Archives gezocht in Washington. Want de Amerikanen die hebben na de oorlog heel veel materiaal meegenomen. Van der Meulen is heel diep in de archieven in Duitsland gedoken. En dat levert geweldige quotes op. Allemaal in het kader van de vraag, hoe kan het nou eigenlijk dat die prins, waarvan alles over te zeggen is, maar dat hij ook een zeer populaire verzetsheld werd. Ja. Want hij had helemaal geen militaire ervaring. Hij had helemaal geen militaire ervaring. Hij wilde opperbevelhebber worden. Dat wilde trouwens zijn schoonmoeder ook heel graag. Maar Eisenhower, Wilhelmina was dat. Wilhelmina. Ja. Eisenhower, premier Gerbrandy, die dacht, ja, kom op, die man kan niks. Maar Wilhelmina deed iets slims. Bovendien kwam hij natuurlijk toch uit een verdacht Duitsland voort. Ja, en dan zeg je het nog heel erg voorzichtig. Netjes, ja. Want hij was, dat heeft Annette van der Zijl gewoon aangetoond. Hij was lid van de SDAP. Hij is lid van de SS geweest, van de WA. En toen hij trouwde, stonden er nog hakenkruisjes op auto's en zo in 1937. Dus die contacten met Duitsland waren erg nauw. Maakte hem dat ook niet verdacht? Dat maakte hem uiterst verdacht, dus ze zagen hem niet zitten. Maar wat deed Wilhelmina? Wilhelmina die deed op 19 augustus 1939, toen zag ze al aankomen, dat opperbevel, dat gaat mij nooit lukken, om dat aan mijn schoonzoon te geven. Toen benoemde ze hem tot adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit de Koningin. Een zeer onbelangrijke functie, maar dat gaf hem toegang tot alle gremia, zoals we dat tegenwoordig zeggen. En iedereen vroeg, ja, wat doet die kerel hier? Dus hij ging bij Montgomery, de Britse generaal, Eisenhower. Hij reisde naar Algerije, hij ging naar Zeeland, zogenaamd de Meetweg. Hij was overal bij, maar in feite had hij helemaal niks te zeggen. Ja, maar goed, dus hoe kwam het dan, toch blijft dan die vraag nog liggen, dat iemand zonder enige militaire ervaring, die aanschurkte tegen het nationaal socialisme, toch zo'n grote rol kon krijgen? Was dat alleen maar omdat Wilhelmina hem die gaf? Ja en nee. Oh. Zoals ik net zei, ja, hij bouwde toch een gezag op. Omdat ja, hij was toch onder de paraplu van Wilhelmine. Niemand durfde hem echt tegen te spreken. Maar dat is ook nog iets anders. In 1941, op zijn verjaardag in juni geloof ik, werd zijn verjaardag gevierd in Den Haag. En er was een soort van oproep om dat te vieren met een witte anjer in de revers. Nou, heel Den Haag liep leeg. Ik denk niet omdat die prins toen al zo populair was, maar omdat dat een verzetstaat werd. Dus iedereen, want na die dag ging eigenlijk een nieuwe fase van de oorlog in. Dus die prins, die werd daardoor enorm populair. Nou ja, en de witte anjer is hij tot aan zijn laatste snik blijven volhouden. En wat hij ook wel heel goed deed, hij wist het verzet zo te inspireren. Het was een beetje een ijzervreter. Als hij een vrachtwagen tegenkwam met een aantal NSB'ers die waren gearresteerd, dan zei de prins: allemaal doodschieten, meteen. Hij heeft zelfs op het einde van de oorlog heeft hij nog gewoon 200 SS'ers willen doodschieten. En dat, tot zijn geluk heeft de Nederlandse generaal hem toch van deze oorlogsmisdaad. En sommige mensen vonden dat wel prettig, maar hij raakte gefrustreerd, omdat hij in feite pas in 1944 kreeg je een soort van belangrijke rol door de baas te worden van de binnenlandse strijdkrachten. Maar de binnenlandse strijdkrachten mochten geen wapens dragen. Nou, hij hield die lijn niet in de hand. Iedereen heeft ooit gehoord van die schietpartij op de Dam, hè, op 7 mei 1945. Er wordt nu door Van der Meulen eigenlijk gesuggereerd dat dat een beetje de schuld was van de... Natuurlijk was schuld van de Duitsers die schoten. Mm-hmm. Maar ze waren geprovoceerd door die binnenlandse strijdkrachten, want die wilden die Duitsers ontwapenen. Ja. Daar waren ze helemaal niet toe gemachtigd. Ja, maar je zei net, Bernard die liep overal maar gewoon naar binnen. Want hij vond dat hij dat mocht. Ja. Daar heeft Dick van der Meulen ook veel over geschreven. Over wat mensen daarvan vonden. Ja, nou ja, daar zijn dus... In Londen liep hij overal naar binnen. Of hij ging hij had het gevoel, ik kan overal... Ja, want hij vond in feite dat hij de opperbevelhebber was, maar dat was hij niet. En dat werd natuurlijk wel geaccepteerd dat Wilhelmina, het was tenslotte oorlog, het parlement was ontbonden, dat ze nu en dan een minister ontsloeg, een premier zelfs, premier de Geer is haar weggestuurd. Maar die ministers hielden toch een poot stijf als Wilhelmina maar bleef drukken en zeuren om hem opperbevelhebber te maken. En er zijn geweldige quotes van Eisenhower en van Montgomery en van Beadle Smith, ook een Britse generaal, die hem gewoon een irritante, domme kerel vonden. Maar hij maakt zich zo'n grote rol aan. Hij maakt dus ook allemaal reizen. Juliane zat inmiddels in Ottawa, in Canada. En dat was de kroonprinses, die zou ooit koning worden. En die ging op bezoek bij Roosevelt. Wat deed Bernard dan? Die ging niet alleen mee, maar die maakte in zijn publiciteit eigenlijk een soort beeld dat hij naar Roosevelt ging, de Amerikaanse president, en dat Juliane mee mocht. Ja, ja. Dus heel erg prettig was het niet. Nou, gaat dit boek ook over de reputatie. Zoals je weet, reputatie is uiteindelijk het enige wat van de mens blijft. Nou, die reputatie van Bernard in Londen, die was niet best. Het was eigenlijk altijd bal. Er is wel eens een historicus geweest die heeft gezegd, nou, Bernard die maakte de oorlog niet mee of streed niet in de oorlog, maar die vierde de oorlog. Die vond het geweldig allemaal. Zeker nadat Wilhelmina naar een buitenverblijf was gegaan. Dus de verhalen over telegrammen, dat vrouwen hem chanteerden, dat hij met vrouwen in bed dook. En de, nou, die zijn echt... Legio. Ja. Talloos. Zat, ja, legio. Dus hij komt er niet erg rooskleurig uit. En eigenlijk is hij dus per ongeluk maar tot een symbool van het verzet geworden. Ja, maar dat is niet helemaal eerlijk. Want wat Van Meulen heel goed doet, is toch twee dingen aantonen. Hij stond inderdaad, zoals je net zei, wel in de reuk van ja, wat moet dat daar, een Duitser en zo. Die ook nog lid is geweest van de SDAP. Maar Van der Meulen geeft ook voorbeelden dat hij wel degelijk iets deed. Hij richtte bijvoorbeeld al vrij vroeg in de oorlog het Prins Bernhard Fonds op. Ja. Dat is iets anders dan het fonds wat wij nu kennen. En met zijn naam haalde hij daar heel veel geld mee op. Waardoor bijvoorbeeld de RAF in 1941 en 1942 100 Spitfires kon kopen. Dus hij deed ook wel wat. Ja. Dus we kunnen concluderen dat er een gemengd beeld uit naar voren komt. We moeten naar een afronding, Hans. Ja. Het is een gemengd beeld. En nu klinkt het allemaal heel erg kriebelig. Maar het is vooral een geweldig leuk boek om te lezen. Om te lezen. Ja. Oké. Okay. Het heet dus Dick van der Meulen. Bernhardsoorlog, zo heet het, hè? Zo heet het. Oké, nou, we zijn benieuwd. Uitgegeven door Querido. Ik ben benieuwd of iemand dat laatste deel van zijn leven dan ook nog eens oppakt. Zeker. Oké, dankjewel. Secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star that dreamers often do, just how wonderful you are, why I'm so in love with you. George Michael met Secret Love. Als je vorig jaar vanaf Schiphol wilde vliegen, tijdens de vakantiemaanden stond je vaak uren in de rij. En dat wil de luchthaven dit seizoen voorkomen. Daarom maken ze deze week bekend hoeveel passagiers ze aankunnen in mei en de zomermaanden. Of dat nou betekent dat het aantal vluchten zal krimpen op Schiphol, dat ga ik vragen aan Ties Joosten. Hij is klimaatjournalist bij Follow the Money. Hij schreef over de KLM het boek De Blauwe Fabel. Goedenavond, Ties. Goedenavond. Ja, wat denk je dat Schiphol zal gaan aankondigen? Ha, goede vraag. Ja, dat weet alleen Schiphol zelf natuurlijk precies. Maar ze willen zelf heel graag terug naar business as usual. Dus daarvoor hebben ze de afgelopen maanden een grote wervingscampagne opgezet om zoveel mogelijk beveiligers aan te trekken. Loon is omhoog gegooid. Ook de nieuwe directeur heeft wel een beetje een erezaak van gemaakt om dat business as usual scenario zo snel mogelijk weer van de grond te krijgen. Dus ik verwacht dat we morgen wel een getal horen wat daar een beetje in de buurt gaat komen. Er zal geen grote slash in het aantal vluchten ineens verteld worden, denk ik. Nee, maar ik begreep dat al die personeelstekorten nog niet aangevuld zijn. Je hebt natuurlijk op verschillende plekken op Schiphol heb je verschillende knelpunten. De beveiligers, daar is wel echt flink aan getrokken de afgelopen maanden. Er moesten er ook wel echt honderden en honderden bij. Morgen is eigenlijk het meetmoment waarin Schiphol bekend gaat maken of ze een beetje op trek liggen met het binnenhalen van voldoende beveiligers. Maar goed, dan heb je het inderdaad alleen nog maar over de beveiligers. Er zijn nog allerlei andere knelpunten op Schiphol. En ja, hoe daar de zaken er op dit moment voor zijn, is nog minder duidelijk. Nou, die mensen die koffers uit de vliegtuigen moesten halen, hè, ja, die hebben voor een groot deel ook ander werk gevonden, begreep ik. Ja, precies. En dat begon natuurlijk ook de ellende mee. In de meivakantie vorig jaar met de staking van de bagageshowers van de KLM. daar begon, dat was eigenlijk de lont in het kruidvat die Schiphol deed ontploffen. En in de maanden daarna, de zomervakantie, waren het vooral de beveiligers waar vervolgens de focus op kwam te liggen. Maar ja, ook inderdaad die bagageshowers, daar is ook gewoon tekort aan. En ook al is daar de lonen ook wel iets omhoog gegooid, het blijft laagbetaald werk, heel zwaar aan de onderkant ongezond. Van de arbeidsmarkt, ongezond. Ja. En die mensen kunnen nog altijd redelijk eenvoudig elders in de economie aan de slag. Ja, maar goed, stel dat Schiphol toch minder passagiers aan kan en dus ook minder vluchten kan verzorgen. Hoe ga je die krimp dan verdelen? Ja, ook weer een hele leuke vraag. Dat is uiteindelijk ook een politiek vraagstuk. Kijk, Schiphol werd eigenlijk een beetje op twee paarden. Hè? Kijk, enerzijds zeggen ze dat ze een belangrijke netwerkfunctie vervullen voor de BV Nederland, voor de economie. Dat je vanuit heel veel verschillende naar heel veel verschillende plekken toe kan vliegen vanuit Nederland. Dat zal een grote pluspunt zijn. Punt is, dat wordt voornamelijk vervuld door de KLM. En dat bestaat omdat er heel veel buitenlandse overstappen zijn. Geef je daaraan de voorrang? Of zeg je in de vakantieperiode bijvoorbeeld, nee, we willen toch vooral dat het een luchthaven is waar ook gewoon, Nederlandse mensen die een heel jaar hard gewerkt hebben en graag een keer op vakantie willen, geef je aan die mensen de voorkeur. Dus laat je vooral de EasyJets en de Ryanairs en de vakantievluchten ga je die voorrang geven. Nou, wat denk je? Wat gaan ze doen? Op dit moment zie je vooral, het is natuurlijk een politiek vraagstuk. Mm-hmm. En je ziet vooral dat de politiek hier nog niet echt een keuze durft te maken. Mm. Ze willen eigenlijk alles. Ze willen eigenlijk dat de overlast afneemt, dat Schiphol krimpt. Maar ze willen ook dat de netwerkkwaliteit op peil blijft. En ze willen ook dat de Nederlanders niet allemaal in de rij hoeven staan. Dus eigenlijk, de politiek wil alles en durft niet te kiezen. Ja, minister Harbers heeft vorig jaar in de zomer wel gezegd, Schiphol moet krimpen. Later zei hij weer, het is niet haalbaar. Gaat de politiek Schiphol onder druk zetten om toch te krimpen, denk je? Nou, ik betwijfel het eigenlijk. Kijk, ik zit er ook naar te kijken. En inderdaad, wat je zelf zegt, Harbers die zei Schiphol moet krimpen. Maar vervolgens kondigde Schiphol zelf aan dat ze gewoon door aan het bouwen zijn of plan aan het maken zijn voor een nieuwe terminal. Nou, dat lijkt toch niet bepaald op krimp. Nee. Ze kochten een nieuwe luchthaven, Maastricht-Aken Airport. Dat lijkt toch ook niet bepaald op krimp. Er worden miljarden geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Schiphol. Ze kunnen gewoon niet omgaan met het idee van krimp. Ze kunnen gewoon niet zo goed omgaan met het idee van krimp. Heel goed. Nee, groei is altijd het uitgangspunt geweest. En dan wordt er nu wel voor het eerst in ooit werd er eigenlijk een idee geopperd van, goh, misschien moet er krimp komen. Maar vervolgens blijkt dat niemand een idee heeft van hoe je dat dan eigenlijk doet. En dan zie je dus ook al dat Harbers toch ook alweer aan het backpedalen is. Hoe dat is in Nederland, aan het terugkrabbelen is. Ja. Alweer zegt van, dit jaar gaat krimp sowieso niet lukken. En vanaf 2027 zou groei sowieso wel weer mogelijk moeten zijn. Ja. Dus we hebben het dan eigenlijk nog over qua krimp. Ja. Wat zit die groei nog meer in de weg, behalve dan eventuele personeelsproblemen? Ja, kijk, Schiphol knalt op alle fronten tegen zijn grenzen aan. En een van de grote problemen die nog altijd niet is opgelost is dat Schiphol bijvoorbeeld geen natuurvergunning heeft. Dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Het is een van de grootste bedrijven in Nederland en opereren in een juridisch vacuüm. Dat wordt al heel lang een soort van gedoogd. Maar het zal mij hooglijk verbazen als dat gewoon een heel volgend jaar gewoon weer doorgaat met gedogen. Terwijl Schiphol rustig doorgroeit naar een business as usual scenario. Dat lijkt mij heel raar in een normale rechtsstaat. Nou ja, het lijkt mij dat ze juridisch in de problemen gaan komen als ze blijven vliegen zonder natuurvergunning. Dat zou je denken, maar dat doen ze al een hele tijd. En het eerste argument van Schiphol was ooit, wij hebben geen natuurvergunning nodig, want wij bestaan al langer dan dat er natuurvergunningen bestaan. Dat zijn ze inmiddels een beetje van teruggekomen, maar dat is wel de lijn waarin gedacht wordt. En er wordt ook gewoon gezocht naar, de Tweede Kamer zegt bijvoorbeeld, wij willen niet dat er boeren uitgekocht gaan worden om de groei van Schiphol mogelijk te maken. Maar dat gebeurt wel. En dat gebeurt er gewoon toch. Ja. Dus je ziet aan al die fronten, op de arbeidsmarkt, maar dus ook met de omwonenden, de natuurvergunning, juridisch, zie je dat Schiphol overal eigenlijk tegen zijn grenzen aangegroeid is. En dat niet echt in de gaten heeft hoe we dit nou weer een beetje tot een normale proporties gaan terugbrengen. En wat zullen de gevolgen zijn voor Schiphol als ze door personeelstekorten en natuurregels gedwongen worden om structureel te krimpen? Ja, kijk, uiteindelijk moet je daar goede plannen over maken. Kijk, je wil niet, zoals bijvoorbeeld vorig jaar, dat door de arbeidsmarktomstandigheden, dat je ineens op het laatste moment getroffen wordt door ineens, oh shit, we kunnen dit eigenlijk helemaal niet managen. En nu staan de mensen urenlang in de rij. Dat levert zelfs onveilige situaties op voor die mensen. Dus je wil eigenlijk daarop voorbereid zijn en daar goed over nadenken. En over welke vluchten geven we dan voorrang? En wat voor luchthaven willen we nou eigenlijk dat Schiphol is? En die vragen blijven maar niet echt aan bod komen. Dat is ook een vraag die de politiek natuurlijk moet beantwoorden. Dat kan Schiphol niet in zijn eentje. De politiek, de overheid is de belangrijkste of eigenlijk de enige aandeelhouder. Maar die moet dan wel een keer gaan zeggen van nou, wat gaan we wel en wat gaan we niet doen? En een kleine Schiphol, dat hoeft toch geen ramp te zijn voor het land? Nou ja, als ik jouw boek goed heb gelezen. Dat gaat niet alleen. Ik baseer me ook gewoon op het onderzoek van economen. Ja. En daar blijkt gewoon uit dat helemaal niet zo'n groot probleem hoeft te zijn. Het is natuurlijk ook geen. Er komt altijd een economisch rationeel sausje over die groei van Schiphol. Maar natuurlijk, eigenlijk, dat snapt iedereen ook wel. Het is eigenlijk een soort emotie en een soort nationalisme waarom we graag zo'n KLM zo groot mogelijk willen hebben. En die emotie maakt eigenlijk Schiphol groot en de KLM groot. Ja. En zit misschien ook het nuchtere denken erover een beetje in de weg? Ja, dat denk ik wel, ja. Oké, dankjewel. Ties Joosten. Ja, ondertussen is mijn volgende gast al aangeschoven in de studio. En dat is violiste Lisa Versman. Vorige week werd zij onder veel lof bedolven in Londen, waar zij 2 avonden in de prestigieuze Wigmore Hall Bach speelde. Zometeen gaan we praten, Lisa. Fijn dat je er bent. Eerst gaan we even naar jouw muziek luisteren. Wat gaan we horen? We gaan een fragment horen uit de Chaconne van Bach. Een van zijn meest eigenlijk epische werken. Dat is niet helemaal een term die Bach van toepassing is, episch, maar in dit geval wel. Normaal gesproken een stuk voor solofiool, maar ik laat hier een fragment horen waar het de solofioolstem begeleid wordt door 5 zangers. Thank you. bijzonder, hè? Ja, dit is iets wat ik kleine 10 jaar geleden heb gespeeld met het Hilliard Ensemble. Ja. En dat blijft altijd bij me als ik dit werk dan ook weer solo uitvoer. Ja, ja. Want dan hoor je die stemmen altijd. Ja, want even voor de goede orde, dit heb jij niet uitgevoerd in die Wigmore Hall. Niet hè? Op deze manier. Nee, niet op deze manier. Die Wigmore Hall, hè? Mm-hmm. Dat is wel echt een hele bijzondere zaal. Hè? Zeker, ja. Dat is een. Kijk, wij hebben in Nederland het Concertgebouw, wat internationaal geroemd is. En ik speel daar altijd heel graag, maar het is toch een beetje. Ik woon daar 7 minuten fietsen vandaan, dus het is een ander gevoel. Ja. Nog steeds altijd heel belangrijk. En de Wigmore Hall is als het ware het Concertgebouw van Londen. Maar met toch nog een beetje gewichtigere geschiedenis. Ja. Nou ja, als je leest wie daar allemaal hebben opgetreden en welke premières zich daar hebben afgespeeld, dan is dat echt een indrukwekkende Absoluut. Lijst. Absoluut. En het is ook heel mooi. Ze hebben zo'n green room, zoals het heet in het Engels. De ontvangst foyer voor achter het podium. Voor de artiesten dan om mensen te ontvangen. En die hangt vol met allemaal prachtige foto's. Ja. Van echt door de hele eeuw heen dat die zaal bestaat. Wie daar allemaal is geweest. Dus je voelt dat gewicht ook een beetje op je schouders. Ja, en wat voor mensen zitten daar in die zaal? Ja, natuurlijk. Zoals, kritische mensen. Kritische mensen, liefhebbers bijzonder natuurlijk. Publiek. Ja, ik bedoel, zeker heel ingevoerd publiek. Maar ze doen ook heel erg hun best om jong publiek erbij te betrekken. En ze hadden een samenwerking met Classic FM. Voor deze concerten bijvoorbeeld. Want begin januari is niet de meest gunstige tijd voor concertzalen. Mensen zijn nog op vakantie, doen andere dingen. En dan hadden ze goedkope kaartjes voor mensen onder de 30, 35. Wat is het toch? Zitten er veel mensen? En dan, ik maakte me een beetje zorgen van. Ik speel straks voor 3 man of zo. Want ik speel wel vaker in Londen of in Engeland. Maar ik heb daar geen household name. En dus tot mijn verbazing eigenlijk kwam ik eigenlijk in een volle zaal terecht. Dus dat was echt heel mooi. Nou, je kreeg lovende recensies. Ik zei het al, de Times. Maar ik heb hier ook een heel stuk geschreven door een zekere Mark Berry. Lisa Verstman scales de Himalaya's, beklimt de Himalaya's voor violisten. Dus het werd wel heel erg gewaardeerd. Een enorm stuk waarin hij helemaal ingaat op iedere noot die je speelde bijna. Ja, ja, echt elk deel. En dat zijn er een heleboel bij Bach. Ja, het is ook. Ik heb echt een paar dagen nodig gehad om uiteindelijk van deze concerten te bekomen. Ja. Tenminste, ik moest gewoon op een gegeven moment ook gewoon door, omdat er een andere concert op programma stonden. Maar het is iets waar ik heel lang naartoe heb gewerkt. Het stond heel lang in mijn agenda. Want de Wigmore Hall plant heel ver vooruit, omdat ze dus een populaire zaal zijn op die manier. Dan heb je dat altijd, dat punt op de horizon van daar ga ik heen, dat ga ik doen. En je bent sowieso als violist of als elke instrumentalist altijd veel met Bach bezig. Cellisten doen dat, pianisten doen dat. Maar de Himalaya, dat is dus echt gewoon de ja, dus hoger kan het niet. Hoger kan het niet. Nou ja, het is natuurlijk vooral, maar de Himalaya heeft een bepaalde, er is een duidelijke kilometertelling van hoe hoog gaat hij. En bij Bach is het. Kan je steeds weer hoger. Ja. En dus eigenlijk kan ik de volgende keer moet ik dan op even meer. We hebben geen ander gebergte dan de Himalaya. Maar dan kan ik dus nog een top zoeken. Want dat houdt nooit op. En heb jij dan iets aan zo'n gedegen analyse van zo'n recensent? Nou, soms kan je denken, god, dat heeft hij zo gehoord. Of ik begrijp wat hij bedoelt. Hij heeft ook bijvoorbeeld in dat online verhaal heeft hij er veel over. Dat je eigenlijk het op zoveel manieren zou kunnen doen. Oh. En dat is ook de schoonheid ervan. En dat hij dat ook zo kon ontvangen. Van, er zijn zoveel mogelijkheden. Ik hoor nu deze en die geloof ik heel erg. Maar ik hoor ook dat er. En zo speel ik zelf ook. En dat vind ik fijn dat het zo over is gekomen. Dat ik had ook andere afslagen kunnen nemen. Ik kan ook echt andere keuzes kunnen maken. En merk je dan dat het publiek daar ook met jou meegaat in die keuzes? Ja, zeker. Het is een best wel eenzame bedoeling als je daar als violist staat. Nou. Kijk, een pianist heeft in ieder geval nog dat grote instrument. Het is een ander soort verhouding. Wendt zich ook als het ware af van het publiek. Als violist sta je daar toch echt zo recht voor. Ondanks het feit dat wij wel een beetje harmonie kunnen geven, maar toch niet heel erg. Dan ben je eenstemmig. Dus je bent heel erg elkaar aangewezen. Dus ik ben ook echt heel erg aangewezen. Nog meer dan anders op de energie in de zaal. Hoe er wordt geluisterd. Ik moet zelf zo rustig mogelijk zijn om te vertrouwen dat het dan. Lijkt me doodeng. Nou, dat is het ook zeker. Maar als het dan lukt, dan heb je samen iets. aan het eind van die twee avonden. En als, er dan, als het dan zo warm wordt ontvangen. Dat voel je. Wel. Dat voel je ontzettend. Dus dat heeft me toen ook ontroerd wel. Ja. En leer je Bach ook beter nog weer kennen door je zo lang met die muziek bezig te houden? Ergens wel, maar met het bewustzijn. Kijk, je kan redelijk ver komen in het leren kennen van een persoonlijkheid van een componist. Tegelijkertijd, als je je daar dus intensief mee bezighoudt, tegelijkertijd in Bach's tijd was het niet per se de bedoeling om persoonlijk te schrijven. Ja. Het had altijd een functie. Ja. Maar dit stuk wat we net even lieten horen, die Chaconne, daarvan wordt gezegd, van dat schreef Bach als het ter nagedacht is aan zijn vrouw. Ja. En dus als je die gedachte daarin meeneemt, en dan hoor je dus wat hij toch op een bepaalde manier tot uitdrukking wil brengen. En natuurlijk ook als we het in de Matthäus, zeg maar, helemaal onpersoonlijk is het niet. Want hij draagt zoveel emotie uit. Ja. Dat is niet alleen maar iets groters. Je hebt je viool meegenomen. Ja. Was dit ook de viool waarmee je in de Wigmore Hall gespeeld? Ja, ik heb er maar één. Oh ja? Oh. Ja. Hij was wel anders gestemd, want ik had vanmiddag een concert op gewone stemming, zoals we dat zeggen. En ik had hem voor de Bach had ik hem een halve toon lager gestemd. Dan is hij wat ontspannender, als het ware. Oh, werd ja. In de baroktijd, daar wordt altijd een beetje over gedebatteerd welke stemming was er. Is dit ook een viool nou uit die tijd? Net ietsje later. Oh, maar ja. Bach leefde nog. Oh, toch wel. Ja. Deze viool is uit 1742. Die werken zijn ongeveer uit 1720. Ja, dat komt redelijk in de buurt, ja. Ja, dus misschien is dat ook wel. Matcht dat dan wel goed, of is dat onzin? Nou, ik heb al gehoord dat moderne violen ook prachtig kunnen zijn. Ja, daarom. Nee, dat kan zeker. Ja. Je gaat een beetje matchen met. Ik speel dan op zogenaamde darmsnaren, maar dan weer niet pure darm. Tegenwoordig zijn alle snaren zijn dan synthetisch, of dan weet ik wat allemaal. En dus dan probeer je een beetje op die manier in de buurt en te komen. En je hebt ook die stokken nog bij liggen. Je gaat nu niet spelen, nee, dat hoeft ook spelen. Niet. Nee, maar gebruik je ook altijd diezelfde stok dan? Want daar zitten dan weer paardenharen op, toch? Ja, zeker. Dus dat is paardenhaar is de standaard. Maar wat ik wordt heel hier wat, heb, ik weet niet of we dat voor fauna voor geplunderd voor de violen. Ja, dat is natuurlijk nog een heikel puntje. Ja, okay. Oh ja, is dat zo? Ja, we mogen al natuurlijk maar uiteraard geen ivoor meer gebruiken, wat vaak bij de punt wordt gebruikt. Oh zo, dat mag natuurlijk niet. Nee. Maar dit is een soort reproductie als het ware van een stok uit Bach's tijd. Een barokstok als het ware. Ja. En daarmee kom je dan ook. Krijg je iets meer middelen om interpretatief het idee te hebben, laat ik het zo'n beetje volg omschrijven, dat je in de buurt kan komen van hoe het misschien eventueel in die tijd geklonken heeft. Dat is niet per se het doel, maar je wil wel. Zeggen, dat hoeft toch niet? Nee, dat hoeft ook niet per se. Maar wat je wel wil, tenminste wat voor mij belangrijk is, is dat je de uitgangspunten die Bach had, dus met welke retorische kwaliteiten bijvoorbeeld. En dan helpt zo'n stok, die heeft meer wendbaarheid. Ja, ja. En die is niet geschreven om heel lyrische, lange tonen te maken die je in romantischere, latere muziek wel nodig hebt. Ja. En dan past een stok heel goed. En deze viool is natuurlijk peperduur. Die heb je in bruikleen of mag je die, is die echt van jou? Nee, zeker niet van mij. Nee, dat is inderdaad een soort utopisch gegeven geworden om van dit kaliber instrumenten nu zelf te kunnen betalen. Ja. Dat zijn natuurlijk een soort van Goghs en Rembrandts aan een muur geworden. Ja. Gelukkig maar je mag hem wel houden zolang je wil. Ja, nou, tenminste, er is een contract, maar dat loopt steeds door als ik maar blijf spelen. Okay. Nou, dankjewel voor je komst en nogmaals gefeliciteerd. Wat is je volgende doel? Nou, ik ben nu bezig met een mooi project met het Concertgebouw Kamerorkest, leden van het Concertgebouworkest. Ja. En we spelen onder andere ook een helemaal nieuw werk, de taal dus van Bach 1720 naar nu. Dat gaat van Fante Kanter, wat speciaal voor ons geschreven is. En dat gaat juist over de zwaarte van de tijd. Okay. Dankjewel, Lisa Versman. Graag gedaan. Het is 11:55. In Duitsland wordt morgen CDU-politicus Wolfgang Schäuble in het zonnetje gezet tijdens een feest in het Joods Museum in Berlijn. Schäuble is namelijk 50 jaar lid van de Bondsdag. 50 jaar. Goedenavond, Otto Frieke. Goedenavond vanuit Berlijn. Ja, u bent collega van Schäuble in het Duitse parlement, namens de liberale FDP. U kent hem goed. Hoe houdt iemand dat vol een halve eeuw? Nou, als zij, je mag zeggen, typisch Duits, plichtsgetrouw is. En als zij het idee heeft dat men heel lang ook op helemaal verschillende posities kan werken. En ik heb met hem samengewerkt. Ik was woordvoerder begroting, heen minister van Financiën. Ja. En dan kan je herkennen dat het iemand is die daar echt keihard aan werkt. En die denkt, het is mijn plicht en dus doe ik het ook. Ja, hij is 80, hè, geloof ik. Is het eigenlijk een Duits record, dit? Ja, het is een Duits record, zelfs voor alle parlementaire sinds 1848. Oh. Is heel bijzonder natuurlijk. We hebben in Nederland ook een record. Kent u dat misschien van wie dat is? Nee. Lodewijk Duymaer van Twist, die voor de ARP ruim 44 jaar in de Kamer zat. Maar tegenwoordig komen de meeste Kamerleden niet verder dan een jaar of 10. Is het verloop in Duitsland ook zo groot? Nee, daar is een heel groot. Kijk, ik kijk heel vaak in die verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse parlementaire manier hoe men democratie doet. Ja. Nee, in Duitsland is er een verschil. We hebben er bepaalde, die zijn ook 1-2 legislatuurperiode erbij. Maar het doorsnee is een beetje hoger dan het is in Nederland. Maar er zijn ook zo mensen als Schäuble, ja, in een extreem. Maar ook ik ben nu in mijn 5e legislatuur. Ik ben de langstaande van mijn fractie. Oh. Maar ik ben, als ik in de historie van mijn fractie kijk, dan zeker nog niet iemand die in de top 10 is. De verschil is daar dat door het verkiezingsrecht heel vaak verschillen gebeuren. Daardoor dat ook mensen in de kieskringen en niet alleen maar langs de lijst worden gekozen. Dat gebeurt in Nederland niet zo vaak. En er is ook een grote uitwisseling in Nederland tussen je wordt lid van de Tweede Kamer en dan word je burgemeester of zoiets. Ja, maar hoe lang zit u er dan nu? Oh, ik zit er als lid sinds in 2002. Ik was vanuit 13 tot 20 jaar. 13 tot 17 was ik 4 jaar buiten, omdat we een kiesdrempel hebben. Ook daar een verschil. Dus hebben we geen 18 fracties, maar 5 of 6. Maar is dat dan eigenlijk voor de democratie wel een goed idee dat je zo lang blijft zitten? Kijk eens, ik geloof aan diversiteit. Ik geloof, het is absoluut nodig dat er de nieuwe mensen binnenkomen. Het is nodig dat er mensen komen die helemaal anders zijn dan de voormalige. Maar ik denk het zou ook goed zijn als er mensen met een lange ervaring zijn. Twee redenen. 1 is kwaliteit. En 2, je moet tegen de regering ook parlementairen hebben die sterk zijn en niet die zwak zijn omdat ze aan het eind in de regering willen. Oké, nou feliciteer hem namens ons, Wolfgang Schäuble. Dankjewel, Otto Frieken. En we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer een uitzending. Dan zit hier Koen Verbraak. En zometeen gaan we het Humanistisch Verbond verder. Lara Billy Rensen, denk ik, hè? Ja. Nou, geniet ervan. En een fijne nacht. Dag. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Ten minste houdbaar tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wij zijn er voor mensen die stappen willen maken in hun werk, in hun leven, die vooruit willen, omhoog. Al onze opleidingen starten volgende maand. Je kunt je nog inschrijven op ncoi.nl. Hoe hoog leg jij de lat? NPO Radio 1. Meer dan